Polska, a sprawa polska, a sprawa polska. Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Środa, 22 sierpnia, przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. To światło dzienne to już za 25 minut. Już, no tak, o 5:30 wzejdzie słońce. Będzie szansa na pierwsze promienie. Przynajmniej tak zapewnia pan synaptyk. Prawie 5 po 5. Sprawdźmy, cóż tam w pogodzie. No co, no Polska w zasięgu wyżu i w całym kraju dziś ma być słonecznie, wiatr słaby, ciśnięcie tak się będzie wahać, później zacznie spadać, a na termometrach nie jest źle, pan synoptyk zapewnia, cieszmy się tym, choć z samego rana, no tak miejscami delikatne, nieco powyżej 10 stopni, w dzień od 21 na Suwalszczyźnie, na krańcach wschodnich i północnych 24 do 26 w centralnej części kraju, a najwyższa temperatura na krańcach zachodnich do 29. nie sięga wzrok i pamięć. Jest mój dom, jest mój dom. W mech zaklęty, szary progu kamień czeka wciąż, czeka wciąż. Ojciec mój, jeszcze wczoraj taki młody, dziś już tylko z wiarą patrzy w dal. Chcę doczekać, uśmiechnąć się i odejść. Wracać czas, wracać czas. Gdzie sokoły biją gwiazda pośród skał, jest mój dom. Wracać czas, wracać czas. Ostrza skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Uf na dół, jak kochanka płyniesz. Gdzie gałej by, gdzie zabrzmiał burdą dud. Wyje wiatr, wyje wiatr. Hen w dolinach gaśnie płomień róż. Opada mgła, ojciec mój. Znów taki młody, biegnie z poczem bilet w piersi tchu. I dziewczynie pierwszy bukiet wrzosów. Niesie znów, niesie znów. Ostrze skał spadają w czarne morze. Dumnie grzmi oceanu dziki śpiew. Szalon, jak czas wieczna płyniesz. W Irlandii też pogodnie i też słonecznie. Bardzo dziękujemy za życzenia nie tylko stamtąd, ale także z Anglii. No tak troszkę nie po drodze, ale jednak, bo po drodze jeszcze Gorlice. Z Gorlic właśnie dla kochanej Oli, która jest w Anglii, w Gorlicach 16 stopni bez deszczu, z bluesowym pozdrowieniem, jak zwykle to od pana Krzysztofa. Bardzo pięknie dziękujemy i ślemy te serdeczności. 9 minut po godzinie 5, zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Z zagranicy, choć to oczywiście ważny polski akcent, prezydent rozpoczął dwudniową wizytę w Nowej Zelandii. Jest w Auckland, przypomnijmy, wcześniej przyleciał z Australii. A w Wilnie odbędzie się dziś o 8 naszego czasu międzynarodowa konferencja poświęcona europejskiemu i światowemu bezpieczeństwu. Tu u nas nad Wisłą Krajowa Rada Sądownictwa kontynuuje przesłuchania kandydatów na sędziów Sądu Najwyższego. Dziś trzeci i ostatni dzień przesłuchań. Główny Urząd Statystyczny poinformuje o sprzedaży detalicznej w lipcu. Co na to eksperci? Wyjaśniają, że w czerwcu zaobserwowaliśmy wysoką sprzedaż telewizorów, co było związane z Mistrzostwami Świata w piłce nożnej. W lipcu tego efektu nie zobaczymy, ale wiadomo, że sprzedaż podbiła także wysoka sprzedaż samochodów. No, informacje GUS-u o sprzedaży detalicznej w lipcu poznamy o godzinie 10. Pierwsi kierowcy będą mogli przejechać dziś nową częścią obwodnicy Puław. To 12-kilometrowa trasa będąca częścią drogi ekspresowej S12. Obwodnica Puław połączy istniejący już węzeł. węzeł Kurów Zachód z nowym mostem na Wiśle. Jej otwarcie pewnie ucieszy kierowców jadących od Lublina w stronę Radomia. Dzięki nowej ekspresówce będą mogli ominąć remontowany obecnie stary most w Puławach i wybrać drogę przez obwodnicę aż do granicy województwa. Krótszy niż obecnie może być też czas podróży z Lublina do Warszawy. Zamiast wybierać drogę przez budowaną S17 kierowcy będą mogli jechać przez Puławy, Radom i S7 do stolicy. Łączny koszt budowania obwodnicy Puław to 323 miliony złotych. Dziś drugi i ostatni dzień poprawkowych matur. Zdają je osoby, które mają na koncie tylko jedną, pisemną bądź ustną egzaminacyjną porażkę. Przypomnijmy, w maju egzamin dojrzałości zdawało ponad 247 tysięcy absolwentów liceów i techników. Co piąty z nich nie poradził sobie z zadaniem. Najwięcej problemów było z matematyką. Blisko 14 tysięcy ponowną szansę będzie miało dopiero w przyszłym roku, bo niepowodzeniem zakończyło się podejście do więcej niż jednego egzaminu. No i jeszcze kulturalne wydarzenie, które zapowiadaliśmy w ubiegłym tygodniu w Kudowie Zdroju. Kilkuset śpiewaków i muzyków z Polski i z zagranicy wystąpi podczas rozpoczynającego się dziś 56. Międzynarodowego Festiwalu Moniuszkowskiego. Podczas inauguracyjnego koncertu w teatrze pod blachą zabrzmią fragmenty oper Stanisława Moniuszki, m.in. Halki i Strasznego Dworu w interpretacji solistów chóru i orkiestry Opery Wrocławskiej pod dyrekcją Wojciecha Rejskiego. Więcej z tych wydarzeń i pozostałych z kraju czy z zagranicy w audycjach Trójki, w serwisach informacyjnych i na portalu polskieradio.pl. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. Także głosowanie na listę przebojów Trójki. Wśród nowych nagrań no taka muzyka od Muse. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all I'll ever own. But something has changed. I feel so alive. My life just blew up. Give it all up, I'll depressurize. Ah, 10,000 miles left on the road. Ah, 500 hours till I am home. I need something on something human, human. Muse i Something Human, nowe nagranie w Trójce. 16 minut po piątej, przelecimy prasą, zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Prezesem Sądu Najwyższego powinien zostać ktoś o cechach charakteru i poglądach na rolę sędziego, które reprezentuje Barbara Piwnik, tak o byłej minister sprawiedliwości wypowiada się dziś Jan Olszewski. Jego zdaniem była minister sprawiedliwości jest wzorem niezależnego sędziego. O tym więcej w dzienniku Gazecie Prawnej. Puls biznesu o tym, że rosnąca sprzedaż żywności ekologicznej nie daje dobrze zarobić producentom i dystrybutorom. Na wzrostach korzystają dyskonty i markety. Silnie rosnący, z ciekawymi marżami, perspektywiczny, tak, o rynku żywności ekologicznej, chyba jednym z najbardziej atrakcyjnych ze wszystkich działów spożywczych. Niezmiennie od lat mówią eksperci, producenci i dystrybutorzy. Jednak wyniki firm, przynajmniej tych notowanych na parkiecie, zdają się temu przeczyć. Przetasowania na organicznym rynku. O tym dziś Puls Biznesu. A w Rzeczpospolitej o tym, że Rosja podejmie próbę wydobycia z Morza Barentsa rakiety z napędem jądrowym, która spadła do wody po nieudanej próbie rakietowej w listopadzie ubiegłego roku. Tak informuje CNBC, powołując się na raport amerykańskiego wywiadu. Rosja będzie szukać zaginionej rakiety z napędem jądrowym. Chodzi o poszukiwania i wydobycia z Morza Barentsa. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Trzy tematy. Króciusieńko z prasy, a więcej oczywiście w porannej audycji po godzinie 6. Niezmiennie polecamy i zapraszamy. 17 po 5. Za chwilkę muzyczny kalendarz. Będziemy przypominać świat dat z 22 sierpnia. autopromocja. Lato z radiem. Festiwal w Gdyni. Największy darmowy koncert tego lata w Polsce w niedzielę 26 sierpnia. A my przez cały weekend będziemy chłonąć festiwalową atmosferę. Relacje, audycje, wywiady i dużo dobrej muzyki. Od 10 w piątek do północy w niedzielę. Nadajemy z Gdyni z pokładu Daru Pomorza. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska, Katarzyna Stoparczyk, Piotr Baron, Krystian Hanke, Piotr Męc, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żąda. Autopromocja. Daria Amos urodzinowo w muzycznym trójkowym kalendarzu na urodziny tej amerykańskiej piosenkarki i pianistki z najlepszymi życzeniami. 25 minut po godzinie 5. Przypominamy pozostałe daty. I tak, w 1584 roku zmarł Jan Kochanowski, uważany za najwybitniejszego polskiego poetę odrodzenia. 156 lat temu urodził się Claude Debussy, francuski kompozytor, był twórcą nowego stylu zwanego impresjonizmem muzycznym. 77 lat temu w Krakowie rozpoczął działalność podziemny Teatr Słowa, zwany też Teatrem Rapsodycznym, a jednym z jego aktorów był Karol Wojtyła. W 1989 roku zmarł Aleksander Jakowlew, radziecki generał, konstruktor lotniczy samolotów JAK. Przypomnijmy, Wiemy, zaprojektował pierwszy radziecki samolot z napędem odrzutowym. A w muzycznym kalendarzu pamiętamy o kolejnych urodzinach i też składamy najlepsze życzenia. 72 lata temu urodził się pan Stanisław Syrewicz, kompozytor, pianista, reżyser teatralny. Przypominaliśmy to niezwykłe nagranie z wielkim sukcesem przecież na Eurowizji. Edyta Górniak, To nie ja, do słów Jacka Cygana. Tak zwyczajny pod niebem biało-czarnym, ludzie są wycięci z szarych stron, ze środka ksiąg. Piękni są z romansu tła, zmęczeni gazet. A ja jestem białą, czystą kartką pośród was. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez, jestem po to, by kochać mnie. To nie ja byłam piekło, kłania się ogniem do stóp, a ja papierowa marionetka muszę grać. To nie ja byłam Ewą, to nie ja skradłam niebo, chociaż dosyć mam łez, moich łez, tylu łez, jestem po to, by kochać. Wiem, zanim Edyta Górniak, do słów Jacka Cygana i muzyki dzisiejszego jubilata pana Stanisława Syrewicza. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. 5:30 i prognoza pogody. Pan synoptyk dziś krótko i na temat: w całym kraju słonecznie, wiatr słaby, ciśnienie bez większych zmian, a na termometrach od 21 stopni nad samym morzem, przez 24 na krańcach wschodnich, 26 w centrum i na południu, do 29 na zachodzie. Everybody's got their history. On every page, a mystery. You can read my diary, you're in every line. Jealous mind, jealous mind, never satisfied. I'm telling you, baby, you'll never find another girl in this heart of mine. Eddie Chacon, wokalista duetu Charles and Eddie, kończy 55 lat, a w muzycznym kalendarzu także pamiętamy o tym, że Debbie Patterson, perkusistka i wokalistka żeńskiej grupy Bangles, też ma urodziny. Też z najlepszymi życzeniami za 25 minut szósta. Egyptian. back, shift your own, then you pull it back. Life's hard, you know. Walk like an Egyptian. To jeszcze z nami. Na liście obudności między innymi pan Aleksander już w drodze do roboty. Ściskamy mocno i powodzenia życzymy. Pan Witek informuje, że zabiera synów w Tatry i to będzie ich pierwszy raz udanej wyprawy. Życzymy. Melduje się sprzed lustra podczas malunku. Pani Ela z Opola na liczniku 19 stopni przypomina: środa minie, tydzień zginie. Sygnał od pana Roberta. Muzycznie jest dobrze. Bardzo dziękujemy. Na kolejowym terenie w Gliwicach, tak jak nad jeziorami wcześniej mówiliśmy, 12 stopni. Jeszcze dwie godzinki, już niecałe, i będzie można pójść spać. To od pana Grzegorza. Życzenia miłego dnia dołącza do tych życzeń, mówiąc: dzień dobry pani Kasia z Lubelszczyzny. Sygnał od pana Stefana z Mielca. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także uważnie słuchający pan Marek. Pan Antoni z Pekinu pozdrawia. Ponoć Pekińczycy też pozdrawiają wszystkich budzikowskich. Bardzo dziękujemy. Pan Darek pozdrawia z Chorwacji. Jak widać, słucham trójki. U mnie teraz 26 stopni i niedługo zima. No, do tego to jeszcze troszeczkę. Co by tu popełnić w tak pięknych okolicznościach przyrody? I ten tego zapytowywuje pan Remek. 12 stopni za oknem w Żyrawdowie, a zatem idealna temperatura do biegania. Oczywiście mocno ściskamy wszystkich na biegowych ścieżkach swoich właśnie. Za 21.06 mocno ściskamy także Jacka Jędrzejaka, basistę, wokalistę i kompozytora, który to kończy 55 lat. Wszystkiego dobrego.

o tym, że kto w lecie nie orze, nie sieje, w zimie z frasunku niszczeje. No, albo się rymuje, albo się sprawdza, jakkolwiek. Będziemy także i o tym pamiętać zimą czy jesienią. 13 minut pozostało do godziny 6. Czas na country w budziku. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Wielu piosenkarzy nie tylko w Nashville zastanawia się, szczególnie u progu kariery, w jaki sposób tę karierę zrobić, w jaki sposób zwrócić na siebie uwagę. Można być sobą i trzeba być sobą oczywiście, ale można także, nie mając specjalnych jakichś warunków, takich na przykład jak Johnny Cash, Kenny Rogers, Willie Nelson i jeszcze paru innych, Dylan na przykład, wykonawców, można kogoś naśladować, albo zbliżyć się, albo śpiewać podobnie. I otóż bardzo wielu amerykańskich piosenkarzy country śpiewało tak jak George Jones. Jeden z nich nazywa się Sammy Kershaw i on za chwilę przed państwem w przeboju Tennessee Girl Boba DiPiero i Craiga Weissmana, bardzo znakomitych twórców, którzy właściwie tworzą przeboje. I tutaj także to będzie przebój, piosenka w sam raz na lato. Thing in the state. So I went down to the DMV, was gonna get me some vanity plates. I told her, she's my everything, she's my dream come true. If I don't tell her, man, I don't know what I'll do. It feels so good that I can't keep it to myself. I love a T-N-N-E-S-S-E-G-I-R-L. So I called up Dave, formerly a jet fighter, currently a sky rider when you pay in cash. I told him what I wanted him to give me. He said I'd get so dizzy I'd probably crash. I told him, she's my everything, she's my dream come true. E-G-I-R-L. That girl. Come on, baby. So I went down to the Emporium. I'm gonna get me some epidermal art. I'm saving. Korneliusz Pacuda, Country w Budziku, jutro także przed godziną szóstą. Pan Rafał podpowiada Małosolne, to zdaje się chyba już ostatni dzwonek. Nie wiem, nie znam się, ale bardzo dziękujemy za przypomnienie. Dziś imieniny Marii, Bogusława i Cezarego. No to zdrowia życzymy. Środa, 22 sierpnia, za 8:06. Pomiarowa dzielnica. Wszystko ma słony smak. Słone włosy, słona skóra, słony wiatr. Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. On znowu woła mnie poprzez wiatr. Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. On znowu woła mnie poprzez wiatr. Portowa ulica. Trudno z gorąco oddychać. Nagi ramiona, obraz zamglony, zdradza się tylko raz. Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. On znowu woła mnie poprzez wiatr. Ktoś woła, woła mnie poprzez wiatr. On znowu woła mnie poprzez wiatr. Słońca, tego słońca nie zabraknie i tego słońca Państwu życzymy. Za 4 minuty o 6 serwis. Po wiadomościach poranne zapraszamy i Krystian Hankę. Dziękujemy bardzo. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Dobrego dnia, do jutra. Pod prysznicem ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa z małego miasta.